και η δημοκρατική αριστερά δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Θα σκάσω σήμερα. Η δημοκρατική αριστερά δεν θα αντέξει. Ωραία, τι πάθαμε! Έχουμε δεχθεί τόσα χτυπήματα. Το τελευταίο τρίχρονο, μην δεχτούμε και αυτό, να λέει ο Κουβέλης ότι δεν θα αντέξει η δημοκρατική αριστερά. Εμείς την θέλουμε ακμαία, με καθαρές θέσεις, να ξέρει τι κάνει, να στηρίζει το σωστό, όπως η κυβέρνηση Σαμαρά τον πρώτο χρόνο, μετά να μην στηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, καθαρά και διαυγή που πράττει και κάνει η δημοκρατική αριστερά, γιατί θέλει να φτιάξει και τον περίφημο πόλο και αυτοί, γιατί τον ίδιο πόλο θέλουν να τον φτιάξουν και άλλοι. Ο κύριος Κουβέλης δεν το είπε έτσι, εμείς το φτιάξαμε έτσι, αυτό που ακούσαμε, γιατί αυτό που θα ακούσουμε το είπε ακριβώς έτσι, είναι με όλα μέσα και είναι σε όλα μέσα και είναι με όλα ευχαριστημένος. Αυτό συμβαίνει και με όλους εμάς που παρακολουθούμε και ελπίζουμε στη Δημάρ. Καλά πράξαμε όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση για τους λόγους που σας είπα. Μπράβο! Και πάρα πολύ καλά κάναμε όταν αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Μπράβο! Ευρώπα! Ευρώπα! Ινιάντα Ισαρενιέγκε! Ινιάντα Ισαρενιέγκε! Μάτσια Αμέγκε! Τα Μιλάνο Αβαπτικάνο! Σας βλέπω ζωηρού. Σαν Μαρίνο Κασαντίνο, διδουλίδουδί. Σας βλέπω ζωηρού. Καλά πράξαμε όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση για τους λόγους που σας είπα. Μπράβο! Και πάρα πολύ καλά κάναμε όταν αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Μπράβο! Πώς γίνονται όλα μαζί και είναι τόσο ωραία και τα λέει και ωραία και καμαρώνει μόνο ο Φώτης Κουβέλης, ξέρει, αλλά αυτό είναι η Δημάρ. Τον ένα χρόνο αυτό, τον άλλο άλλο. Ανάλογα που θα τύχει και πώς θα είναι η καιρή. Και κυρίως οι άνεμοι, οι οποίοι φυσάνε σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Η φωνή που ακούγεται και σφυρίζει στο τέλος, όταν λέει «Σας βλέπω χαλαρούς από τη Βουλή», ανήκει στον Μαυρουδί Βορύδη. Πάμε στον σύντροφο, Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος έκανε μια εκτίμηση για το πού ακριβώς πρέπει να βρεθούν Τσίπρας και Σαμαράς. Αν αυτός ο χώρος δεν αναδιοργανωθεί και δεν συγκροτηθεί τώρα και με τους 58 και με το φόρουμ, συμμετείχα το Σαββατοκύριακο στο φόρουμ των 5-6 μικρότερων πολιτικών ομάδων και με τη Δημοκρατική Αριστερά και με τις φυλές του Πασόκ και με τους ανένταχτους και με οικολόγους και με πολλές μικρές και μεγαλύτερες πολιτικές οντότητες και ομάδες, αλλά και με εκατομμύρια ανένταχτους προοδευτικούς ανθρώπους. Όποιος το αρνείται και όποιος με διάφορες δικαιολογίες ή τζιριτζάντζουλες το αποφεύγει και το αφήνει για αργότερα, πρημοδοτεί το νέο δικοματισμό του Σαμαρά και του Τσίπρα, που ένας λέει ότι είναι άθεος και ο άλλος λέει να μας πει σε τι Θεό πιστεύει. Νομίζω ότι είναι και οι δύο για κάνα ψυχίατρο, θα έλεγα. Και εγώ τους λέω τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Νομίζω ότι είναι και οι δύο για κάνα ψυχίατρο, θα έλεγα. Έχω ήδη πάρει τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, θα το κανονίσουμε αυτό να γίνει. Άμεση αντίδραση αυτός ο άνθρωπος, ο Πρωθυπουργός, αμέσως μόλις δει πρόβλημα, ακόμη και αν αφορά τον ίδιο, σύμφωνα πάντα με πρόταση του Ψαριανού. Τους θεωρεί ότι και οι δύο είναι για το ψυχίατρο. Δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε προχτές στην Κηφισιά, που έγινε αυτή η σύνοδος, διάσκεψη, συνέλευση, πείτε όπως το θέλετε εσείς, των 58 που έχουν γίνει 59 και μαζεύτηκαν στην Κηφισιά. Εκεί λοιπόν ήταν και ένας Έλληνας από το εξωτερικό, ο οποίος έθεσε κάποια θέματα για τη Δημάρ. Βεβαίως εμείς εδώ το είπαμε χοντροκομμένα, από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να προφέρουμε τη λέξη Δημάρ διαφορετικά. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Να κάνουμε λίγο ησυχία να ακούμε καλύτερα. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι είτε με το Πασόκ είτε με τη Δημάρ. Εγώ δεν ξέρω πρακτικά το ψηφοδέλτιο. Ας πούμε, καλά, χωρίς τη Δημάρ νομίζω έχουμε ένα κουτσό επιχείρημα και πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημάρ. Πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημάρ. Σας βλέπω ζωηρούς. Πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημάρ. Όσο τη ταιριάζει αυτή η προφορά της Δημάρ, κανονικά εμείς θα το λέμε ελληνικά και χοντροκομμένα, γιατί είμαστε Έλληνες καθαροί. Αλλά αυτός που ήρθε απ' έξω, δεν ξέρουμε από ποια χώρα, έχει θέματα και θέλει να πάει στους 58 και η Δημάρ. Η Δημάρ όμως δεν θέλει και κρατάει αποστάσεις, ούτε στους 58 θέλει, ούτε το Πασόκ θέλει, ούτε τη Νέα Δημοκρατία θέλει, σε αυτό το φεγγάρι, και δεν θέλει σε αυτό το φεγγάρι πάλι και το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και η Δημοκρατική Αριστερά προσδιορίζεται ως αντίθετη προς την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, με προφανή και έντονα τα στοιχεία του νεοφιλελευθερισμού, αλλά είναι αντίθετη και προς τον λαϊκό τρόπο αριστερό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπα, οπα. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε, ούτε υποσχόμαστε, να είμαστε μια καλύτερη κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αλλά είναι αντίθετη και προς τον λαϊκό τρόπο αριστερό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το τραγούδι έχει τίτλο «Πολιτσία Μόλτο Αραμπιάτα». Επειδή γίνανε διάφορα με την αστυνομία πριν κανένα δίωρο, θα σταθούμε σε αυτά αμέσως μετά τις πρώτες διαφημίσεις, έξω από το γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Στιγμές πρωτότυπες για την αστυνομία του Δένδια και κυρίως πάντα μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Μάκης Βορύδης έχει σειρά, μιλάει για το μέλλον, και αυτή την εποχή κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για το μέλλον και να είναι και αισιόδοξος είναι κάτι σπάνιο. Σας βλέπω ζωηρούς. Σας προτρέπω, αν και δεν είναι και δική μου δουλειά, αν και δεν είναι και δική μου δουλειά, σας προστρέπω να χαλαρώσετε. Γιατί? Διότι δημοσκοπικά ευρήματα μηνός δεν λένε πολλά πράγματα για το μέλλον. Και σας διαβεβαιώ ότι εδώ έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ευρώπα, Ευρώπα, μπούτσιτε προσίνα, μπούτσιτε προσίνα. Εγώ είμαι ο παδός του Ευρωμονόδρομου. Τελεία και παύλα. Και σας διαβεβαιώ ότι εδώ έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Για το πολύ μέλλον, κάτι παρόμοιο είπε και ο Σαμαράς πριν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι έχουμε μέλλον, θα νικήσουμε, είπε, θα τους εκπλήξουμε όλους και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ όμορφα. Τα πίστεψαν από κάτω όλοι, χειροκρότησαν και μετά πήγανε ήσυχοι στο καφενείο της Βουλής να απολαύσουν έναν καφέ, γιατί χρειάζεται πάντα η παρηγοριά διαμέσου του καφέ, αφού δεν υπάρχει με άλλο τρόπο. Στην Κηφισιά προχτές, εκείνο το πρωί, στους 58 ήταν και ο Πέτρος Στασόπουλος, ο οποίος μίλησε, και πάντα ο λογοτέχνης έχει έναν τρόπο να εκφράζει τα πολιτικά δρόμενα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και εκφραστικά μέσα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε συμφιλειωθεί από την αρχή είναι ότι δεν θα είμαστε σε αυτή τη μάχη οι πρωταγωνιστές. Δεν θα είμαστε. Τι να κάνουμε. Και ο Μπραντ Πιτ με διαφημιστικά ξεκίνησε. Εντάξει, δεν ξεκινάμε ως πρωταγωνιστές. Τι να κάνουμε. Και ο Μπραντ Πιτ με διαφημιστικά ξεκίνησε. Θα σκάσω σήμερα. Τι να κάνουμε. Και ο Μπραντ Πιτ με διαφημιστικά ξεκίνησε. Και ο Μπραντ Πιτ έτσι ακριβώς ξεκίνησε, ότι η κεντροαριστερά είναι ο Μπραντ Πιτ στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν θα πάει με αυτούς ο Κουβέλης. Αντίθετα, ανέπτυξε το όραμά του χτες βράδυ στη Σία Κοσιόνη. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για τους δύο πόλους τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια για τη δημιουργία τρίτου πόλου. Πιστεύετε πως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, αυτό το εγχείρημα μπορεί στην αλήθεια να έχει επιτυχία? Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά προωθεί τη συγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τον προοδευτικό αυτόν πόλο. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η Δημοκρατική Αριστερά προωθεί τη συγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τον προοδευτικό αυτόν πόλο. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επιτέλους να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο από το πολιτικό σκηνικό, γιατί όπως το αντιλαμβάνεστε δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Τρίζουν από παντού και όπως μπορούν. 2-11-200-8-200, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του Αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις σιγά σιγά αφού ακούσουμε για Κουμάτο. Γιατί εμφανίστηκε σήμερα στην Πόπη Τσαπανίδου λάβρος κατά των αρχών, κατά των υπουργών, κατά της αστυνομίας, ότι αδικήθηκε, ότι θα αλλάξει τον νόμο, ότι θα τα κάνει λαμπόγελο στη Βουλή. Θα τα ακούσουμε σιγά σιγά όσα προλάβουμε. Να σταθούμε σε μία φράση, πώς χαρακτήρισε αυτό που του συνέβη. Βεβαίως αυτός είχε τη δυνατότητα να έχει ένα μικρόφωνο, μια κάμερα απέναντι να το χαρακτηρίσει. Η λέξη είναι αλητεία. Νομίζω θα ταυτιστείτε πολύ με αυτά που λέει ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής. Έχετε, βγαίνει μία αγανάκτηση από την πλευρά σας και την κατανοεί νομίζω και ο μέσος πολίτης που σας παρακολουθεί. Περάσατε κι εσείς μία περιπέτεια στην οικογένεια. Δεν αλλά σας αυτή εύχομαι. Τη στιγμή... τέτοια αλητεία δεν την περίμενα ούτε στην Ταγκανίκα πριν 500 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι την περνούν εκατοντάδες πολίτες και οδηγούνται στις φυλακές εκατοντάδες πολίτες. Ναι, και κατά σχέσεις. Ναι, κύριε Τσαπανίδου. Απ' την άλλη μεριά, εσείς βγαίνετε μπροστά τώρα και φωνάζετε σε εισαγωγικά, βγαίνετε αγανακτισμένος απέναντι στην ίδια την κυβέρνηση που στηρίζετε. Είστε μέλος της κυβέρνησης. Κύριε Τσαπανίδου μου, εγώ θα σας πω κάτι. Να σας τα πω εγκεφαλονίτικα. Να σας τα πω και ευθέως. Να ρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Να φύγει αύριο το πρωί. Σας ρωτάω κάτι. Ποιος θα έρθει, κύριε Τσαπανίδου? Εγώ διαφυλάσσω τη χώρα να μην γίνει Αίγυπτος και Κάιρο. Εγώ διαφυλάσσω τη χώρα να μην γίνει Αίγυπτος και Κάιρο. Γι' αυτό πιστεύω και στηρίζω. Αν είχα μια εναλλακτική λύση, θα το είχα κάνει. Πείτε μου εσείς. Πείτε εσείς δημόσια, όπως τα λέω εγώ καθαρά. Πείτε κι εσείς. Ποιον ακτή να κάνω, πείτε μου. Μπρος γκρεμός και πίσω μεγάλο βαθύ ρέμα. Πείτε μου. Το νέο δικοματισμό του Σαμαρά και του Τσίπρα. Που ένας λέει ότι είναι άθεος και ο άλλος λέει να μας πει σε τι Θεό πιστεύει. Νομίζω ότι είναι και οι δύο για κανένα ψυχίατρο, θα έλεγα. Έχω ήδη πάρει τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Θα το κανονίσουμε αυτό να γίνει. Εγώ είμαι οπαδός του Ευρωμονόδρομου. Τελεία και παύλα. Και όλοι είμαστε οπαδοί του Ευρωμονόδρομου. Και εγώ τους λέω τον Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Όπα, όψα, θα. Πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημάρ. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα αντέξει. Θα σκάσω σήμερα. Καλά πράξαμε όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση για τους λόγους που σας είπα και πάρα πολύ καλά κάναμε όταν αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Τον απλό, αθώο, απολύτη, τον κοινό θνητό που δεν έχει τέτοια δύναμη, τι θα του κάνουν, θα το κλείσουν πέντε μπουντρούμια κάτω από τη γη. Θα το λιτσάρουν. Πολύ απλά, η συνταγή και οι πρότες Γεράσιμου Γιακουμάτου για όλους αυτούς που χρωστάνε. Ένα λιτζάρισμα έγινε για άλλους λόγους. Σήμερα το πρωί έξω από το γραφείο το πολιτικό του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ακαδημίας και Γενάδιου, είχαν πάει νέοι του ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτυρηθούν για το, όσα τραγικά έγιναν στο Φαρμακονήσι και για τον τρόπο που η κυβέρνηση και ο υπουργός συγκεκριμένος προσπάθησε να καλύψει τον άκομψο τρόπο. Και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, επειδή υπάρχει και μια εικόνα, νομίζω, διαστρέβλωσης από τα μουμουέ μέχρι στιγμής. Έχουμε κοντά μας τον Άγγελο Καλοδούκα, είναι φωτογράφος του LeftGR, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Θα μας πεις λίγο τι έγινε. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Βρεθήκα μια ομάδα νεοταίων, η οποία ήταν γύρω στα 30 με 40 άτομα, δεν έχει σημασία, δεν μπορώ να κρίνω πόσα νούμερο ήταν. Ναι. Και πήγανε γύρω στις 11 παρά στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη, που ήταν στον 7ο όροφο, Σε ένα στενό στην Ακαδημία που γρυπάζει, μου φαίνεται είναι. Για ένα δύο, νομίζω. Για ένα δύο, μπράβο, για ένα δύο. Και ανεβήκανε στον 7ο όροφο, όπου κολλήσανε στην εξώπορτα, ας πούμε, του γραφείου του, που είναι από τζάμι, τρία αυτοκόλλητα, κυριολεκτικά αυτό που σου λέω, είναι ακριβή. Τρία αυτοκόλλητα. Και ένα και μία προκήρυξη. Αυτό όλο. Κάποια στιγμή άνοιξε. Με θέμα το φαρμακονήσι και όλα αυτά που έγιναν. Το φαρμακονήσι ήταν μια συγκέντρωση, μια πώς να πούμε, διαμαρτυρία για το Αιγαίο και το που πνίγονται μετανάστες. Είχαν ανοίξει μάλιστα στη γωνία που είναι το γραφείο, είχαν ανοίξει ένα πανό. Αυτό ήταν όλο. Οι 30 καθίσαν από κάτω και 5-6 ανέβηκαν πάνω για να κολλήσουν στην πόρτα του γραφείου του υπουργού δύο αυτοκόλλητα και μια προκήρυξη. Δεν κάναν κατάληψη όπως ακούστηκε. Καθόλου. Όχι, αυτό είναι αστείο. 5 άτομα. Ναι. 5 άτομα σου λέει. Καταρχάς υπάρχει βίντεο. Ναι. Αν δείτε στο left. Υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι μπαίνουν στο κτίριο, ανεβαίνουν στον 7ο όροφο, ξέρω πώς τον λένε, κολλάνε δύο αυτοκόλλητα και μια προκήρυξη. Τέλος. Βγαίνει μια κυρία από μέσα και τη άκουσε, αντελήφθη ότι κάποιοι είναι έξω, του λέει τι θέλετε παιδιά, και τη είπανε πέντε άτομα, έτσι. Πέντε άτομα. Της είπα, και είναι καταγεγραμμένο, επαναλαμβάνω σε βίντεο. Και τη είπανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είναι στο Αιγαίο είναι απαράδεκτο, θα το δείτε. Δηλαδή απλώς σου περιγράφω τώρα με. Ναι, λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι. Τι ακριβώς είπε, και ότι εν πάση περιπτώσει δεν περνάει φασισμό στην Ελλάδα. Οκ, και πέστε το αυτά στον υπουργό. Κλείνει την πόρτα η γραμματέα, δεν ξέρω τι ήταν, και αποχωρούν τα παιδιά. Ναι. Αποχωρούν πέντε, σου λέει ήταν πέντε άτομα, όλοι είμαστε, πέντε είναι εμένα. Ναι. Και κατεβαίνουμε κάτω. Και μόλις φτάνουμε στη γωνία Γεναδίου και Ακαδημίας. Δεκάδες σου μιλάω. Δεκάδες. Αστυνομικοί. Ξαφνικά εμφανίζονται δεκάδες δελτάδες. Ναι. Κατεβαίνουν κάτω, αρχίζουν να βρίζουν, να σπρώχνουν, να χτυπάνε. Και φτάνουν κοντά μου. Δηλαδή, φτάνω κοντά. Εγώ πάω να σηκώσω τη μηχανή για να φωτογραφίσω. Ναι. Είμαι εντωμεταξύ υπόψη, ο μόνος που είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι φωτογράφοι. Έγκλημα, ναι. Με πλησιάζει, με πλησιάζουν δύο, ανεμίζουν τα γκλοπ, μου χτυπάει δύο γκλοπιές στην πλάτη και λίγο στο κεφάλι. Προσέξτε, χάδια είναι σχεδόν, δεν με χτύπησαν πολύ. Ναι. Ο σκοπός ήταν ο τρόμος. Και μου λένε, χασέ, αν τολμήσεις να βγάλεις φωτογραφία. Θα σε σκίσουμε. Μπα το πω ευγενικά, γιατί οι λέξεις ήταν πολύ πιο βάριες. Ναι. Θα σε σκίσουμε. Και με κοιτάνε και οι δύο κοιτώντας συνέχεια τι θα κάνω. Είμαι πραγματικά, έχω τρομοκρατηθεί. Να μην λέω. Σου μιλάω χωρίς καμία υπερβολή. Λογικό είναι. Βλέπεις δύο γομάρια που κρατάνε κάτι γκλόμπς απίθανα να είναι με κράνη. Να μην βλέπεις. Εν τω μεταξύ, είδα τις φωτογραφίες. Αυτά τα κράνη που φοράνε και αυτές οι στολές, οι δελτάδες ειδικά, οι μπλε, είναι διαστημικά. Έτσι. Είναι ρόμποκοπ κανονικό. Δεν ξέρω. Καινούργιες παραλαβές. Ναι. Είναι τρομακτικό και μόνο που το βλέπεις στη φωτογραφία. Σκέψεις τώρα και να σε απειλούν, ούτε θα σε ξεσκίσουν. Στο λένε δηλαδή, όχι αστεία. Ναι. Τέλος πάντων, πάω για να καταλάβεις πέρα στο απέντη πεζόν και τραβάω φωτογραφίες. Έχω φοβηθεί τόσο πολύ. Αλλά ξαφνικά έχουν πλακώσει πλέον και άλλοι συνάδελφοι και έχουν έρθει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Και τολμάω πλέον να αρχίσω να τραβάω φωτογραφίες. Σε πληροφορώ ότι ακόμα και με τους βουλευτές μπροστά βρίζανε άγρια. Αν δείτε τις φωτογραφίες που έχω αναρτήσει σε μία φωτογραφία, έχουν. Α, το απίστευτο έτσι. Έχουν πιάσει τα παιδιά, φοιτητές 20-22 χρονών, τους έχουν περάσει χειροπέδες. Χειροπέδες για δύο αυτοκόλλητα που βάλανε. Ναι. Και επειδή τολμήσανε να σηκώσουν ένα πανό, χειροπέδες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Σκέψτε να κάνουν και κάτι. Σκέψτε να κάνουν κάτι. Τώρα, ας πούμε, στο γραφείο του. Ναι. Κατάλληλη περίοδο. Θα πρέπει να τους σκοτώσουν. Ναι. Τους έχουν βάλει λοιπόν κάτω με χειροπέδες. Όλους, και τα 30 άτομα, έτσι. Ναι. Δεν αφήνουν κανέναν. Και έχω γονατίσει για να τραβήξω, και θα τις δεις τις φωτογραφίες, για να τραβήξω τα παιδιά με τις χειροπέδες πίσω και τους δελτάζουν περνάει χειροπέδες. Και τι κάνει ένας, παιδιά. Τι κάνει ένας. Με την πότα του, με κροτσάει. Κροτσάει τη μηχανή. Ναι. Αυτό τους ενοχλούσε, η φωτογραφία, η δημοσιοποίηση τους ενοχλούσε, ναι, αυτό ήτανε. Ναι. Με συγχωρείς όμως, αυτό που βγάζει το ψωμί μου. Ναι. Και αυτά είναι επανάκριβες, έτσι. Ναι. Αν μου την έσπαγε, θα μου τον πλήρωνε η αστυνομία. Από αυτό που βγάζει το ψωμί μου, έχει στραβώσει το φίλτρο της μηχανής, ευτυχώς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η μηχανή μου επειδή είναι επαγγελματικό εργαλείο, θα φθαρεί πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, από σε ποια χώρα. Στην Ελλάδα, το 2014. Μην το ψάχνει, μην κάνει τέτοια ερωτήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική του ομάδα και έλεγε για την Ελλάδα που έχει ξεπεράσει τα δύσκολα και θα κερδίσουμε τις εκλογές και διάφορα, αλλά και από κάτω δένδια. Ναι, το θέμα είναι εδώ ότι ήταν μια συμβολική μάλλον διαμαρτυρία. Όχι μάλλον, όχι. Ναι, συμβολική, ακριβώς. Συμβολική. Ενώ και με λίγα άτομα, 30-40 άτομα τώρα δεν θεωρείται αυτό τίποτα. Τίποτα. Αν δεν είχε γίνει και όλο αυτό δεν θα το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Κανένα. Θα ήταν μια φωτογραφία στο Twitter ότι κάτι κάνανε εκεί κάποιοι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό που λες, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι. Και ούτε αυτό όμως, ούτε αυτό δεν επιτρέπεται. Ούτε αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν επιτρέπουν ούτε αυτό και με την βιότητα, την κεκτημένη ταχύτητα έρχονται από αλλού ή από οπουδήποτε. Τώρα προφανώς με ένα τηλέφωνο από πάνω από το γραφείο και ήρθανε κατευθείαν χωρίς να υπάρχει επικεφαλής να συζητήσει όπως γίνεται συνήθως, τι κάνετε εδώ παιδιά, πηγαίνετε πιο πέρα, ενοχλείτε την κίνηση ή δεν ξέρω εγώ τι. Κατευθείαν στο ξύλο στις βρισχές τους πήγανε στην γαδά τους άλλους. Όλους μαζεμένους. Και τι τους κάνανε. Ούτε ένας δεν γλίτωσε. Και τι τους κάνανε. Τι να τους κάνουν. Ποια είναι η κατηγορία ακριβώς. Ότι ήταν στη γωνία στο πεζοδρόμιο από κάτω. Ότι καταλάβαν τη γωνία του πεζοδρομίου και ότι μάλλον ότι φτύρανε την τζαμαρία του υπουργού, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ κύριος και δεν έχετε φθορές, με τα αυτοκόλλητα που κολλήσανε. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, να είναι μεγάλη ζημιά που έπαθε η τζαμαρία του με το αυτοκόλλητο. Ναι, όντως. Δεν βγαίνει και. Δεν βγαίνει. Είναι θέμα. Δικιά μου να δω ποιος θα μου την καλύψει. Το φιλτράκι μου μόνο κάνει 50 ευρώ. Μάλιστα. Το ελληνικό κράτος, μη φοβάσαι το ελληνικό κράτος. Α, λοιπόν... πες το ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά το χανάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την περιγραφή. Να σε καλά, Αποστόλη, να σε καλά. Να, ο Θήμιος ήμουν Αποστόλης, τον έχουμε έξω, τον έχουμε έξω τον Αποστόλη. Κάνει τα δικά του, άστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, καλά κουράγια. Ο συνάδελφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ο συνάδελφος φωτογράφος, ο Άγγελος Καλοδούκας, μας περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί όποιος παρακολουθούσε κανάλια λίγο νωρίτερα, που το είχαν και live υποτίθεται, σχηματίσαμε μια διαφορετική εικόνα ότι πήγαν κάποιοι πάρα πολύ κακοί να εισβάλλουν στα άδυτα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Και αυτό ήταν απειλή για τη δημοκρατία, γι' αυτό λειτουργήσαν αμέσως οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Έλα, Δεσσεντά μου, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δύο τα τρέχοντα θέματα. Για πες. Πρώτον, ο Μπέος όταν θα κάνει το Βόλο Μονακό, πάλι θα το στήσει το παιχνίδι και θα οικονομήσει. Δεν νομίζω, είναι τέτοιος. Ο Μπέος έκανε την εξής πρωτοτυπία. Για πες, τι. Σε ρύθμιση με τους άλλους και για να δεις, γι' αυτό θα βγει δήμαρχος. Είναι ο μόνος που πρώτα μπήκε φυλακή και μετά έγινε πολιτικός. Σωστό και αυτό. Το έκανε ανάποδα. Το δεύτερο. Αυτό δεν έχει άλλο. Μητσοτάκης και Φαλονιά. Ε? Θα πάει Κυριάκος και Μητσοτάκης και Φαλονιά. Ελπίζω όχι για τους Κεφαλονίτες. Θα γαμηθούν εντελώς. Είναι το γονίδιο, το οικογενειακό. Εγώ δεν περιμένω. Εγώ αυτό το θεωρώ μοντάρ. Δηλαδή, το να είναι τόσο ηλίθιος ο Βενιζέλος να πήρε το 35%. Ναι, οι Έλληνες έχασαν το 35% του εισοδήματός τους. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Αυτό που είχε πει. Δεν θέλω να σε πικράνω, κι όμως δεν είναι μοντάζ. Δεν είναι μοντάζ. Είναι τόσο. Είναι τόσο που είπε ότι χάσαμε το 35%, αλλά διαφύλαξαν το υπόλοιπο 65%. Είναι πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλος. Μου με συγχωρείς, είναι πολύ μαλάκας. Έγινε. Αυτό έλεγα. Τι γίνεται, είσαι καλά. Καλά. Τα άκουσε τώρα αυτό εδώ πέρα, το χωνέψατε ρε. Μαθαίνει το 65% ρε, το έχετε καταλάβει ρε. Και αντί να πανηγυρίζετε στους δρόμους, κάθεστε και χαντακώνετε το Πασόκ σε κάθε δημοσκόπηση. Έλα, ναι. Ζώα. Δεν εκτιμάτε. Που μας έμεινε το 65% γιατί άμα ερχόταν. Αυτό που μας έσωσε είναι μεγαλύτερο από αυτό που χάσαμε. Άκουσε με λίγο. Συγκρίνεις το 65 με το 35 τώρα. Ευτυχώς που μας έμεινε το 65% γιατί άμα ερχόταν οι κομμουνιστές θα μας φέρναν και τα σπίτια για να μας βγάλουν και τη γυναίκα στη βίζιτα. Σε αντίθεση με τους καπιταλιστές που τι κάνουνε. Που θα βγάλουν στη βίζιτα εσένα, όχι τη γυναίκα σου. Που τ***νες πως τη λιτώνουνε πάντα. Θέλω να καλωσορίσω στο κλαπ των ρατσιστών, το φίλο μου τον Πρετεντέρη. Δεν ξέρω ότι έχουμε ακόμα μία ψήφο. Εγώ τον πέταγα για δημοκράτη. Τον Πρετεντέρη. Ωραίο κριτήριο έχεις κι εσύ. Ναι, μα αυτό λέω, ότι είναι δικός μας πλέον. Δεν μου λες να θέλω ρωτήσω κάτι. Ποιος Μητροπολίτης ήταν αυτός που έλεγε για τον Τσίπρα ότι δεν πρέπει να τον ψηφίσουμε και δεν ξέρω τι και. Ο Δημητριάνος νομίζω ήταν. Ποιος ήταν. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω, θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Δεν μου λες. Αυτοί τώρα τον έχουν αφορήσει. Τον Τσίπρα. Όχι ακόμα. Ή και να τον έχουν αφορήσει και να τον αφορήσουν, ξέρει ο Τσίπρα συνταγή. Δεν μου λες. Ο Σαμαράς. Προσοχή. Προσοχή θέλω. Μισό λεπτό. Τουρουρουτουτου. Δεν μου λες ο Σαμαράς, αφού μιλάει με τον Θεό, γιατί δεν δίνει στο τηλέφωνο του Τσίπρα να τα βρουν και μεταξύ τους. Ή ας κανονίσει, ξέρω εγώ, μέσω Facebook κάτι. Θα τα βρει ο Σαμαράς στον Τσίπρα με τον Θεό. Ε, βέβαια, αφού μιλάει. Πας καλά, θα κάνει τέτοιο συνοικέσιο. Γιατί να μην κάνει. Γιατί δεν το συμφέρει, παιδί μου. Αν ο ένας είναι άθεος, τον άλλο το συμφέρει να είναι ένθεος. Αφού ρε, είμαστε στην Ελλάδα, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν τσιμπάνε χριστιανοί, έχεις δίκιο. Μα δεν νομίζω να επηρεάζονται. Δεν πιστεύω να υπονοήσω κάτι τέτοιο. Όχι καλέ. Επηρεάζονται μόνο από την αρχή τσοπάνω τους. Πες του Μητροπολίτη Δημητσάνα στον ανθρώπου. Μη συγχύζεται μόνο και πάθει κεφαλικό. Έχει προσκυνήσει ο Τσίπρας και την Ευρώπη. Και το παπαλαριό. Μην ανησυχείτες του. Γενικώς όπως τον βλέπεις, δεν τον λες κάτι άλλο. Προσκυνημένο τον λες. Τι τον λες. Ε, όχι. Το παιδί πώς θα πάρει το θρόνο μεθαύριο, άμα δεν κάνει μια υπόκυψη. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Να σε ρωτήσω, αρέσει κάτι. Ο δίκαιος άνθρωπος της σύγκρουσης και του αγώνα, τι σχέση έχει με τον Μπέο, με την παράκα και τα παράνομα στοιχήματα και τους τιμένους αγώνες. Για δήμαρχο στο Βόλο Νέο, ψηφίζουμε όλοι Αχιλέα Μπέο. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι, τι ιστορία έχει ο Μπέος με τα στιμένα παιχνίδια, δεν θυμάσαι την ιστορία. Δεν θυμάμαι, παιδί μου, τι είχε γίνει κάτι με τον Ολυμπιακό Βόλο, για πες. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχει πάει φυλακή ο Μπέος, για πες. Δεν θυμάμαι. Μόνο με τον Ολυμπιακό Βόλο. Μόνο την άλλη και β' εθνική είχε γίνει. Ελευθερώστε και το μάκαρο τον Ψωμιάδη να κατέβει περιφερειάρχης κάπου. Ε, αυτό είναι. Θεσσαλονίκη, μπράβο, να. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο μάκαρος. Δεν το αλλάζω εγώ το Ψωμιάδης. Γιατί. Στη Θεσσαλονίκη να είναι Ψωμιάδης ο δήμαρχος. Ε, σε σχέση με τον Ζωρό, καλύτερος θα είναι. Μπορεί και πιο τίμιος. Καλά πράξαμε όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση για τους λόγους που σας είπα και πάρα πολύ καλά κάναμε όταν αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Όλα μαζί. Όλα μαζί, ο Φώτης Κουβέλης. Πάμε τώρα στην Ιερή Αγανάκτηση. Να το λέει εδώ μια ακροάτρια για τους αστυνομικούς πριν, τους Δελτάδες, ότι δεν είναι ψώνια οι άνθρωποι, δεν θέλουν φωτογραφίες. Γι' αυτό την έπεσαν στο φωτογράφο και είχαν μια μανία με την κάμερα. Στην Ιερή Αγανάκτηση του Γεράσιμου Γιακουμάτου περιγράφει με πολλούς τρόπους και συνεχώς τι ακριβώς συνέβη και συνέλαβαν την σύζυγο και τον αδερφό του. Η σύλληψη της σύζυγου σας έγινε υπό ποιες συνθήκες? Ήταν άγριο περιστατικό αυτό? Γιατί κυρία Τσαπανίδου, όχι άγριο, όχι άγριο, όχι άγριο, απάνθρωπο. Δηλαδή... Θα σου πω κάτι, κυρία Τσαπανίδου, μ' ακούτε. Μία η ώρα, και τα λέω αυτά δημόσια και υπεύθυνα. Μία η ώρα έφυγε από τη Γαδά το κατηγορητήριο. Το κατασκευασμένο. Μία η ώρα, προσέξτε. Μία και δέκα ο αδερφός μου ήταν στην εισαγγελία για να αυτοβούλος. Η γυναίκα μου δεν το ήξερε και την πήραμε τηλέφωνο να πάει. Προσέξτε. Από τις 12 η ώρα ήταν 7 μαντράχαλοι έξω από την επιχείρηση, έξω από το σπίτι μου. Και όταν η γυναίκα μου πήγε στο αυτοκίνητο με τον οδηγό να πάει στο. Την μετέφερε στην μεταγωγόν, τη βγάλανε και την πήρανε. Έχω δε στοιχεία ότι παρακολουθούν το σπίτι μου εδώ και ένα μήνα. Ήτανε, και θα αποδειχθεί στην πορεία όταν δώσω όλο το σύριαλ, ήτανε διάγγελμα θανάτου προδιαγραμμένο. Αλλά αυτό που πήγανε για μαλλί θα βγουν κουρεμένοι. Όταν σκάβεις το λάκκο, κυρία Τσαπανίδου, θα μπεις ο ίδιος μέσα. Διάγγελμα θανάτου ήταν όλο αυτό. Ακούμε εδώ τις αποκαλύψεις, αφήνει υπονοούμενα. Περιγράφει αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη. Είναι ένας βουλευτής που έγινε έλεγχος στην επιχείρηση της συζύγου, την οικογενειακή επιχείρηση. Βρέθηκε κάτι λάθος και έκαναν αυτό που κάνουν πάντα σε όλους τους Έλληνες πολίτες τα τελευταία τρία χρόνια. Γίνεται ρουτίνα πια εκεί που κάθεσαι. Την ίδια ώρα μπορεί να βρεθείς με χειροπέδες και κάπου αλλού. Καμία πρωτοτυπία. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος τα περιγράφει όλα αυτά για το διάγγελμα θανάτου και με την ευκαιρία μάθαμε τι ακριβώς είναι. Ακούστε, κυρία Τσαπανίδου, δεν υπολόγισαν καλά ότι εγώ 11 μήνες που γινόταν ο έλεγχος δεν μίλησα, δεν πήγα πουθενά, δεν ασχολήθηκα με κανένα τους. Και με περάσανε ότι είμαι αρνή επισφαγή. Δεν είμαι αρνή, εγώ είμαι τραγή. Πολύ χρήσιμη και αυτή η παρατήρηση και η περιγραφή, την κρατάμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα και ένα τρίτο απόσπασμα από την εξομολόγηση τον χήμαρο αγανάκτησης του Γεράσιμου Γιακουμάτου, πώς ακριβώς από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα θα συμπεριφέρεται στη Βουλή. Τι θα κάνετε λοιπόν από εδώ και στο εξής, κύριε Γιακουμάτου? Για ένα δεσμεύομαι. Ότι θα τα κάνω λαμπόγιαλο μέσα στη Βουλή, για αυτό το νόμο του 25-23, όχι. Να πολεμηθεί η φοροδιαφυγή μέχρι εσκάτω. Ο παραβάτης να πληρώσει.